lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Då var det lördag igen och det var morgon och det var helgmorgon och det var någon form utav känsla av att vi ska klara av det här tillsammans. Vi ska börja lördagsmorgonen, inte i någon slags jobbig stresskänsla utan att vi gör någonting tillsammans, ni och jag. Sjunger han där, James Hetfield, i Metallica, vilket detta naturligtvis var med Don't Tread On Me, en låt som återfinns på den svarta skivan The Black Album, eller som den ju egentligen heter bara Metallica. 1991 kom den. Det är så att om vi backar exakt 21 år från 1991 så hamnar vi på 1970. Och då släppte Led Zeppelin sin tredje skiva som hette just, lustigt nog, Led Zeppelin 3. As I Pirate Rock gives you the best rock music. Kill jag med vilka då? Jo, Motley Crue naturligtvis. Innan det var det Led Zeppelin med Out on the Tiles som du hör i Hellmorgon med mig, Jonas Slättung. En radiopratare som gärna tillbringar både lördagar och söndagar förmiddagarna med att sitta här i Pirate Rock-studion och servera musik. Nu ska vi åka till ett land som heter Tyskland och ett år som heter 1984. Varför ska vi göra det? Ja, det ska ni få höra nu. Tonight!

Another Brick in the Wall part 2. Part 2, part 2 får man väl säga då så väl. Det är väl engelska hela titeln. Pink Floyd i alla fall, From the Wall. Deras fantastiska platta som kom 1979. Du lyssnar på Helmorgon. Helmorgon, eller Helmorgon som man också kan säga. Det är ju en liten lek med ordet helgmorgon, det kanske ni har förstått. Ett program som hjälper dig som lyssnar att vakna till liv. Lördag och söndagar här i Pirate Rock. Ett litet program som liksom hjälper. Vi tar dig i armhålorna med på stadiga nävar och så lyfter vi dig upp ur denna koma som du då förmodligen har hamnat i på ett eller annat sätt. Old classics. So call me Doctor Love. They call me Doctor Love. Rock a roll a woman for a rock a roll a man. You can take her if you wanna. Hit me with your best shot. Why don't you hit me with your best shot? Pirate Rock. You know that we belong. We belong. Pirate Rock, a deal of I Like Radio. Krokus med låten Eat the Rich från den fantastiskt fina plattan, och inte jättekända plattan faktiskt, konstigt nog. Headhunter som kom 1982, 83 någonstans där, vet jag att det var, tidigt 80-tal i alla fall. Nu sist här Eclipse med en låttitel som jag läste fel och ville gärna säga Untied. Men jag hör ju att de inte sjunger Untied, utan de sjunger United. Men när man ser snabbt, tittar snabbt på vad det står här i playlisten, så ser det som står Untied, oknuten, men det är inte riktigt det handlar om, förstår ni. Vi ska, Krokus som sagt var från 82-83 där någonstans, vi ska hoppa tillbaka till det året igen, för då kom nämligen en platta som heter Before the Storm. Vilka var det som gjorde den, tro? We'll be right back. the home of rock music. Merciful Fate, en låt som vi spelar för att hylla den i veckan, tidigare veckan, bortgångne basisten Timmy Hansen som avlidit efter en längre tidskamp mot cancer. Ett jävla skitsätt att dö på, men en fin musikalisk gärning lämnar han efter sig i alla fall. Vila i frid, Timmy Hansen. Innan det var det Samson med Stealing Away, och nu här då, vi håller oss kvar första halvan av 80-talet. Jag tänker spela ytterligare en låt ifrån denna period. Cut off his are listening to Pirate Rock. Nothing here to see, just a kill out me. Trying to cut some tea, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still, I'm here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams. Love is killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still in here trying to figure it out. En låt som vi hämtar från plattan Royal Blood med bandet Royal Blood som kom 1932, eller så, men 2014 skulle jag egentligen säga. Innan det så var det Ain't No Way to Treat a Lady med Q5 från den fina, fina kultplattan Steal the Light som kom 1984. Nu mina vänner, nu är det dags för reklam. En bra relation bygger på omtanke. Därför har vi på Peugeot riktigt bra priser på nya däck, däckhotell eller hjulskifte. För du är viktig för oss i Peugeot-familjen. Vi är med dig hela vägen. En av de frågor som engagerar barn allra mest idag är klimatet. Det är en enorm utmaning. Och på Vattenfall arbetar vi för att göra skillnad. Därför tänker vi ersätta kol som bränsle i ståltillverkning. Det kan sänka Sveriges totala koldioxidutsläpp med 10%. Vårt mål är att det ska gå att leva fossilfritt inom en generation. Vi på Tanka vill göra det enkelt och smart för dig som har bil. Därför kan du nu sköta det mesta av tankningen inne i bilen. Med appen CarPay väljer du smidigt pump och betalning. Och när du tankat klart är det bara att köra vidare. Kvittot får du direkt i appen. Välkommen att tanka smart hos oss på Tanka. Nu introducerar vi Crunchy Nacho, passion från Mexiko med salsa och smakrik jalapeño majonnäs. Välj mellan två gröna alternativ eller svensk nötkött. Kom in och prova idag. Max, Sveriges godaste burgare. Varsågod. Nu får alla lottospelare en andra chans att bli miljonärer. Vad är det här? Två chanser, eko. Nej, kan du stänga av ekot? Lottospelare får alltid en andra chans att bli miljonärer. Andra chansen gäller spel med joker, men inte andelsspel eller spela tillsammans. Lotto, ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Ny bil till helgen. Hör dig själv säga det. En ny Mercedes till helgen. Nu minskar vi våra lager och erbjuder utvalda modeller från Mercedes-Benz till förmånliga priser. Men vänta inte för länge. Antalet är begränsat. Välkommen in till din närmaste Mercedes-Benz-agent. Två gifflar är lika med inga gifflar. Jag tar en tredje. Pågen gifflar. Bara en till. Unna dig via NO. Köp Nokian Hacka Pelita vinterdäck så ingår hackaskyddet med ett års vägassistans och nytt däck om olyckan är framme. Hitta närmaste verkstad på vno.se. Snart är vintern här. Stanna inomhus och maxa myset med Heyu. It's the best. Streama eller ladda ner över 250 reality-serier inklusive Keeping Up with the Kardashians. Can you keep up? The Real Housewives och mycket mer. It's like a dream come true. Ladda ner Heyu-appen nu och prova en månad gratis. Allmänna villkor tillämpas. Gå med i Circle K's kundklubb så får du massor av fördelar. Till exempel 1 krona rabatt per liter på din första tankning. Läs mer och registrera valfritt bank eller betalkort på CircleK.se. Välkommen till Circle K Extra Club. 100% förnybar kraft. Det är liksom hela grejen. 100% förnybar kraft. Köp den där ute på internet. Skellefteå Kraft. Du som sitter och kör bil nu, känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka, så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen. Volkswagen. Mamma, jag ska få en häst och pappa lovat. Lovat. Oj. Har någon lovat för mycket? Vi kanske kan hjälpa till. Låna tryggt hos Västgöta Finans, en del av Jula. Räkna ut och ansök på västgötafinans.se. Välkommen till Däckteam! Nya däck! Oh. Här! Rätt däck! Och där! Snyggt! Ha. Ja! Där satt den! Easy peasy! Kör säkert i vinter med testvinnande grepp från Continental, för säkerhets skull. Däckteam. Vet vilka däck du behöver. Du jobbar på en framtid som egen. Men som egen måste du ta steget. Du tycker steget känns roligt, men blir orolig över ditt ansvar. Ansvaret lättar med en företagsförsäkring som är anpassad efter din bransch. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Handla på Lidl? Nej, men sådana priser kan inte vara bra. Tyska kan de ens göra korv, va? Tjena. Har du förstått mer än andra? Bjud hem dina skeptiska vänner på en upptäckt så bjuder vi på allt som behövs. Läs mer på lidl.se/micromarket. Kom hem till mer. Prova obegränsad mobildata från 99 kronor i månaden. Beställ på komhem.se eller på 90-222. Kom hem. Starkare upplevelser. Det finns de som sitter och kör runt med ett stenskott alldeles för länge. Känner du dig träffad? Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas. Boka tid på rydsbilglas.se. Nu har Beijer fått in nya kulörer på väggfärg från Sadolin och Nordsjö. Riktig kvalitetsfärg som är avtorkningsbar och ger en matt, snygg yta. Finns i både 5, 7 och 20. Ja, ni som hajar, hajar. Välkommen till Beijer. Vi bygger dem som bygger. And now back to music on Pirate Rock. What's up, Benny? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. We'll be right back. Cult, Burning for You, en låt som finns med på plattan Fire of Unknown Origin, en jättebra skiva med detta fantastiska band som du hör här i Pirate Rock och faktiskt också här i programmet Hellmorgon, ett program där jag, Jonas Slättung, är din programledare. Nu håller på mellan 9 och 12. Normala fall, de senaste gångerna så har Henrik Krusvall varit här och varit vår geografiska gäst. Henrik Krusvall som i vanliga fall är programledare för Landet runt i Sveriges Television och också en stor hårdrocksälskare. Han har varit med här och gjort lite geografiska nedslag. Han kunde tyvärr inte vara med nu här i helgen, så han hälsar och ber om ursäkt för detta och ber att få återkomma ganska snart, och det kommer han naturligtvis att få göra. Men just nu här och i detta program så tänker jag plocka fram Marillion från 1987. Many's the time I've been thinking about changing my ways, but when it gets right down to it, it's the same drunken head. I'm serving a sentence to write life sentences. It's only when I'm out of it I make sense of it. But just for the record, I'm gonna put it down, down, down, down. Just for the record, I'm gonna change my life around. Just a revolutionary with a pseudonym. Just a pyromancer on my final thing. Just another writer paying off my juice. Just finding inspiration, well, that's my excuse. Just for the record, I'm gonna put it down. Just for the record, I wanna change my life. Just another empty gesture with an empty glass. Just a comic actor behind a tragic mask. But I got no discipline, got no self-control. Just a little. We'll be right back. 95.4 and 90.7. Myself for loving you. Det är en komplex känsla som man borde gå och prata med någon om, tycker jag. Joan Jett and the Blackhearts var det i alla fall. Och innan det var det Marillion med Just for the Record, en fantastisk låt som finns med på den fantastiska skivan Clutching at Straws som kom 1987, som är den sista plattan där sångaren Fish ingick i Marillion-gänget. Nu har vi ju pratat ganska så mycket engelska i det här programmet, får man säga. Vi har liksom, det är ju så med den här musikstilen som vi jobbar med här, hårdrock och rock och metal, så att det dominerande språket, det är engelska. Så därför tänkte jag att vi skulle motverka det lite grann i alla fall, eller försöka liksom lägga en tyngd på något annat ställe. Ett europeiskt land, ett ganska stort sådant. Jag tror att de flesta någon gång kanske har varit där. Om inte annat så kommer ni höra vilket land det handlar om nu. And 95.4 Pirate Rock. Thank you. Lite soft och mjuk hårdrock där ifrån Rainbow med Jolene Turner på sång. Den kanske softaste perioden, men bra som fasen. Street of Dreams heter låten i alla fall. Innan det då, tyska kommandobyxor på med Du Hast med Rammstein. Givetvis Rainbow och Rammstein står ganska nära varandra i skivhyllorna, Camilla, om ni inte visste det. You are listening to Pirate Rock. Några som står på en helt annan plats i skivaffären, eller ja, inte helt annan plats, de står väl på hårdrock också, är de här gossarna. Was completely wasting, out of work and down. All inside, it's so frustrating. Priest, en av de största hitlåtarna i alla fall med Judas Priest, från British Steel-plattan som kom 1980. Du lyssnar på Hellmorgon med mig, Jonas Lettung, och nu förstår ni, nu är det dags för detta. Kära Kungälvsbo, vi vet att man inte vill tänka på sin el, fiber och värmeleverantör i onödan. Det finns roligare saker här i livet. Det finns tv, familjen och jobb. Vi på Kungälv Energi ger dig el, nät och värme till vardagen. Du bestämmer vad som händer sen. Så vi ses nästa gång du trycker på power. Den elektriska stämningen i Kungälv presenteras av Kungälv Energi. Är det dags att fixa till frisyren? Då är du varmt välkommen till oss på Studios. Vi finns på Nytorget i Kungälv. Du bokar oss online på studiosalonger.se eller ring på 0303 190 65 så ska vi ta hand om dig och ditt hår på bästa sätt. Varmt välkommen till oss på Studios. Göteborg! Det är dags igen. Nu kommer vi i den här orkestern från Norrland tillbaka till det. Karl och Ada och Bernie och alla får komma till trädgården den 13 november, ser ni. Per i Corroded här. Jag är sämst på göteborgska. Men det här blir bra. Vi ses den 13 november. Trädgården är det som gäller. Ha det gött! Diddly-do, diddo. Dido dildo diddly do dido dido dildo diddly do. M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av ja, du får använda din fantasi. M-shop.se.

crimson thunder. Follow the signs of the crimson thunder. We will stay by your side. Let our voices be there to guide you. Follow the signs of the crimson thunder. Först hörde vi Corroded med Six Feet of Anger. Nu sist här var det Hammerfall, göteborgarna med Crimson Thunder från plattan med samma namn som kom 2002. En skiva som jag gillar att plocka fram så här lite grann när man ska vakna till liv en lördag förmiddag. Det är en skiva som kom 1987 och som egentligen har två titlar kan man säga. Dels heter den Två, dels heter den Dream Hunter och låter till exempel så här. Rock gives you the old classics. There's a story in my eyes. Turn the pages of desire. Now it's time to trade those dreams for the rush of passion's fire. I can feel you tremble when we touch, and I feel the hand of fate reaching out to both of us. I've been holding back the night. I've been searching for a clue from you. I'm gonna try with all my might to make the storyline come true. Can you feel me tremble? Can't Hold Back med Survivor, och innan det var det Phenomena med No Retreat No Surrender från Phenomena 2, Dream Hunter-plattan. Den här Survivor-plattan som jag tog den här låten från heter Vital Signs, kom 1984. Nu ska jag göra någonting som egentligen är lite förbjudet och som egentligen jag inte gillar att göra, och som jag inte brukar göra heller faktiskt i mina program, men som jag tänker ändå göra nu därför att det är så pass nytt och fräscht och härligt, tycker jag själv. Nämligen, jag är nämligen väldigt nöjd med detta. Det är nämligen så att jag spelar ju till vardags i en liten poprockorkester som heter We Sell the Dead. Ett band där även Niklas Engelin på gitarr ingår, Apollo Papatanasio på sång och Oskar Nilsson på trummor och Petter Olsson på keyboards. Och så jag då, lilla jag på bas och en del sång. Låtarna skriver Niklas och jag och även de andra gossarna i bandet. Vi har ju gjort en skiva som kommer i februari. Men redan i torsdags så släpptes den första singeln. Och stolt som en tupp över detta faktum kommer jag nu att spela den singeln. Det var det. Det här var enda gången jag kommer att spela den låten i mitt eget program, jag lovar. Across the Water med We Sell the Dead. Det är varför jag spelar den överhuvudtaget är att den faktiskt ligger på A-rotation här på våran kanal. Så att den låg faktiskt här. Det var inte jag som plockade in den. Men nu så var det färdigt med det och det får bli andra i den här kanalen som spelar den låten. Så! I'm Halfway to Heaven. Så lyder låttiteln på den här biten musik med Europe. Låten finns med på plattan Prisoners of Paradise som kom 1991. I mitt huvud så är fortfarande det här en ganska ny Europe-skiva, men det är det ju då naturligtvis inte. Hörrni, ni lyssnar på Pirate Rock givetvis och programmet heter Hellmorgon. Och jag heter Jonas Slättung och sitter här mellan 9 och 12 lördagar och söndagar och spelar musik för er och pratar lite mysigt med er. Jag ska fortsätta med det ett tag till då, naturligtvis, fram till klockan 12, eftersom det var det jag sa. Om en liten stund. På Skellefteå Kraft tycker vi att det är fantastiskt vad en gammal reklamlåt kan göra. Genom att köpa den billigt slapp vi lägga resurser på att göra ny. Dessutom sparade vi pengar. Och pengarna skänker vi såklart till smarta miljögrejer. Nu kör vi! 100% förnybar kraft. Det är liksom hela grejen. 100% förnybar kraft. Köp den där ute på internet. Skellefteå Kraft. Skellefteå Kraft. Varsågod tagning. Nu får alla lottospelare en andra chans att bli miljonärer på redan spelade rader. Ursäkta, men vad är det du har här? Vad är... Jag lägger på lite spänningsmusik bara, det blir coolt. Fast det här handlar ju mer om att få två chanser på samma spel. Ah, fattar. Varsågod. Nu får alla lottospelare spela en andra chans. Men vad har du gjort nu? Två chanser, eko. Nej, det är ingen bra idé. Vi kör som förut. Nej, inte musiken. Stäng av. Lottospelare får alltid en andra chans att bli miljonärer. Andra chansen gäller spel med joker, men inte andelsspel eller spela tillsammans. Lotto, ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Vi på Tanka vill göra det enkelt och smart för dig som har bil. Därför kan du nu sköta det mesta av tankningen inne i bilen. Med appen CarPay väljer du smidigt pump och betalning. Och när du tankat klart är det bara att köra vidare. Kvittot får du direkt i appen. Välkommen att tanka smart hos oss på Tanka. Hej! Har ni tid en minut? Hur lång tid tar det för er att åka till jobbet? Det tar 23 till 27 minuter ungefär. 20 till 25 minuter? Ungefär mellan 7 till 13 minuter. Hemifrån till jobbet så 10-15 minuter. Vad brukar du göra med om du får lite tid till godo? Då dricker jag väl kaffe då. Jag tycker om kaffe. Där 90 blir 80 ökar restiden med som mest 50 sekunder milen. Varva ner så räddar vi liv. Hälsningar från Trafikverket. Nu är den här Hyperchansen. Nu ger Hyper alla nya kunder en extra chans att kamma hem Hypermiljonen. Sätt in 1000 kronor och få 2000 kronor att spela för. Sveriges enklaste registrering och pengarna på kontot i Hyperfart. Vi ses på hyper.com. För oss som gör jobbet. Hallå där! Ja, du som gör jobbet. Den här veckan, Milwaukee-veckan. Fantastiska maskiner och tillbehör som du med de högsta kraven älskar. Ta del av nyheterna och välkommen in i din närmsta Svedol-butik. Milwaukee-vecka alltså. För oss som gör jobbet. På Svedol. Hallå där, villaägare. Funderar du på att skaffa värmepump? När du väljer CTC får du inte bara en av Sveriges bästa värmepumpar, utan även bättre klimat och värmeekonomi på köpet. Läs mer och hitta din närmaste återförsäljare på ctc.se. Hörrni, vänta. Hörrni, jag ska berätta något jättekul. Vi har köpt en ny bil idag. Tacos! Ja, nu finns i alla fall Dacia Duster, Logan MCV och Sandero i Family Edition-utförande. Bekvämt utrustade och som ger pengar över till mer tacos. Välkommen! De frågor som engagerar barn allra mest idag är klimatet. Det är en enorm utmaning. Och på Vattenfall arbetar vi för att göra skillnad. Därför tänker vi ersätta kol som bränsle i ståltillverkning. Det kan sänka Sveriges totala koldioxidutsläpp med 10%. Vårt mål är att det ska gå att leva fossilfritt inom en generation. Mamma, jag ska få en häst och pappa lovat. Lovat. Oj. Har någon lovat för mycket? Vi kanske kan hjälpa till. Låna tryggt hos Västgöta Finans, en del av Jula. Räkna ut och ansök på västgötafinans.se. Snart är vintern här. Stanna inomhus och maxa myset med Heyu. It's the best. Streama eller ladda ner över 250 reality-serier, inklusive Keeping Up with the Kardashians. Can you keep up? The Real Housewives och mycket mer. It's like a dream come true. Ladda ner Heyu-appen nu och prova en månad gratis. Allmänna villkor tillämpas. Om du får ett stenskott, laga eller byt rutan på en gång. Den är en del av bilens bärande konstruktion. Och har du en Audi, gör det hos Audi. Vi är experter på allt, i och på din bil. Du jobbar på en framtid som egen. Men som egen måste du ta steget. Du tycker steget känns roligt, men blir orolig över ditt ansvar. Ansvaret lättar med en företagsförsäkring som är anpassad efter din bransch. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Unna dig VNO. Köp Nokian Hacka Pelita vinterdäck så ingår hackaskyddet med ett års vägassistans och nytt däck om olyckan är framme. Hitta närmaste verkstad på vno.se. Om blåkläder var en cirkus hade det inte varit någon tramsig familjeföreställning med trötta clowner som trampar på någon gummituta eller smutsvita pudlar som går på bakbena. Nej. Blåkläder hade varit vilda grizzlybjörnar som jonglerar med brinnande motorsågar på slak lina. Ovanför publiken. Blåkläder. De tuffaste arbetskläderna på marknaden. And now back to music on Pirate Rock. What's up, du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Outsägligt vacker och god morgon önskar er alla kära Pirate Rock-lyssnare. Ifrån programmets hjärta, programmet, vilket det är då? Jo, det är Hellmorgon med mig, Jonas Slättung, ett program som håller på fram till klockan 12 här på kanalen. Vad var det vi hörde? Marilyn Manson naturligtvis med God's Gonna Cut You Down. En inte så himla optimistisk och trevlig titel kanske. Men kanske ändå är den lite trevligare än det som komma skall här i Pirate Rock. Man vet inte så noga vad det kan vara. You gotta keep them separated. Separated. Hey, the man you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey, man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey, hey, they don't mind. You're under 18, you won't be doing any time. Hey, hey, come out and play. Separated. Hey, man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey, hey, they don't mind. You're under 18, you won't be doing any time. Hey, hey, come out and play. Come out and play. Keep them separated hette låten med The Offspring i denna väldigt tydligt 90-tals producerade dänga. Faktiskt, Come Out and Play, Keep Them Separated. Smash heter plattan, hela den skivan. Det är nog faktiskt... Ja, skulle jag kategorisera, eller skulle jag liksom be att få en skiva som var väldigt mycket 90-tal för mig, mitten av 90-talet, så skulle jag nog välja den här skivan, för den låg framme på skivdiskarna överallt och spelades väldigt mycket i radio, i alla fall i de kanaler jag lyssnade på. Innan Offspring så var det Dissection vi hörde med Black Dragon där. Riktig skön liten ballad. Nu då så tänkte jag åka tillbaka till år 1983 med er igen. Jag är en sån kille, jag gillar väldigt mycket det tidiga 80-talet. Jag tycker att hårdrocken hade nästan sin glansperiod då. Jag vet att många inte håller med mig och tycker att det ska man inte säga. Man ska säga 70-talet eller man ska säga vad det nu är man ska säga. Skit i vad man ska säga. Jag tycker att de bästa hårdrocksplattorna som jag vet, eftersom jag var typ 11, 12, 13 när de kom vid den här tiden, så tycker jag att de kom där någonstans. 81, 82, 83, 84, sådär. Och så är det med det. Och en av de plattorna som inte bara jag tycker är en av de allra bästa hårdrocksplattorna i hela världen låter till exempel så här. Who's alive? Pirate Rock 95.4 and 90.7. Behind me with evil in- två rätta när det kom 1982. Diamond Head, In the Heat of the Night. Jättetufft och jättehårt. Och låter kanske inte riktigt lika jättetufft och jättehårt idag. Men så kan det vara. Innan det var det Diamond Head var det inte alls det. Innan det var det Dio. Det är svårt för de heter så lika saker. Dio med Rainbow in the Dark. Och jag har sagt det en gång förut, tror jag. Den storyn om att Dio själv fick frågan om det var någon låt av hans hitlåtar eller hans gamla låtar som han inte tyckte var så roliga att spela. Eller som han rent av tyckte illa om. Och då svarade han att just den låten Rainbow in the Dark var en sån låt som han inte... Han förstod inte... Han tyckte själv inte att den var bra, utan det var en sån här giveaway-låt tyckte han, och han fattade inte varför folk blev så jävla glada när han spelade den live. Men uppenbarligen så tyckte folk väldigt mycket om den, så han kunde inte låta bli att spela den, och han gjorde det ju för fansens skull. Så han körde alltid den, i stort sett alltid, på konserter, och jag tycker som sagt att det är en väldigt, väldigt bra låt. Den är väldigt enkel, väldigt simpel, och har en ganska... Egentligen ganska fjantig keyboardslinga, men det, stämningen i låten gör... Ja, det blir någonting. Det är någonting som gör att det blir väldigt, väldigt fräckt. Eftersom jag nu då pratade med Varm för det tidiga 80-talets hårdrock och också har spelat exempel på detta, så måste jag naturligtvis nu då blidka alla de som hävdar att det tidiga 70-talets hårdrock var den allra, allra bästa. Alice Cooper naturligtvis från Schools Out-skivan 1972. Ja, ja, den är jättebra. Absolut, det är den verkligen. Du lyssnar på Hellmorgon här i Pirate Rock med mig Jonas Slättung, och jag ger er nu i detta nu en reklam jingle. Mariebergs gårdsbutik i Kungälv säljer nötkött från gårdens egna djur. Vi slaktar och styckar i gårdens egna gårdsslakteri. Butiken är öppet torsdagar klockan 16-19 och lördagar klockan 10-15. Hos oss hittar du även massa närproducerade produkter från lokala gårdar och producenter.

sunset hits the water, it's too late to be selective. Cause one voice is enough to make sleeping giants wake up, to make armies put their hands up and watch whole nations stand up. It's one belief, one spark, one faith and one restart. And we can reboot the whole chart before it all falls apart. When we scream, our lips don't make a sound. We march with feet on solid ground. We walk when no one wants to go on this untraveled road. When we scream, our lips don't make a sound. We march with feet on solid ground. We walk when no one wants to go on this untraveled road. On this untraveled road. ...2014 kom skivan som heter Oxygen Inhale, Oxygen colon Inhale, med Thousand Foot Crutch. Och det var låten Untraveled Road vi precis hörde. Vem är det som säger detta nu då? Jo, det är ju jag, Jonas Slättung. Och vem är jag? Jag är programledare. Ja, men var är jag programledare? Jo, i Hellmorgon. Jaha, men var är Hellmorgon program någonstans? Ja, just det. You are listening to Pirate Rock. Så det är avklarat. Started. This is real rock and roll music. Pirate Rock. Across the Floor, och artisten, eller så här bandet, heter Blind Melon, och det är någonting som jag har sagt väldigt många gånger när jag har spelat låtar med det här bandet Blind Melon utan att reflektera vad bandnamnet egentligen betyder. En blind melon, vad fan är det? Visar sig att det är en, ja, det kommer från två olika ställen sägs det då. Dels så kommer bandnamnet från den gamla bluesartisten Blind Lemon Jefferson. Men det finns också en karaktär i någon Cheech and Chong-film, eller kanske i några filmer. Cheech and Chong, vet ni, det var de här två humorduo, amerikansk 70- och 80-talet. Som liksom, deras filmer handlar mycket om knark, rökande knark helt enkelt. Mycket knarkhumor. Hey man! Och såna grejer. De hade en karaktär i någon av sina filmer som heter Blind Melon Chitlin. Så det kan ju, låter ju ganska... skulle ju vara ganska troligt om det kom just därifrån. Mm. Innan det, Backman Turner Overdrive med Roll On Down the Highway. Förstår ni? Här i Hellmorgon, detta magiska program som går 9-12 lördagar och söndagar på Pirate Rock med mig, Jonas Slättur. Magic, the ever-present thing just turned me on. The evil of my life, the foe was a tragedy. Pirate Rock gives you the old classics. Deal of I Like Radio. En sån fruktansvärt komprimerad låt, Father of All med Green Day. Innan det, The Police med Every Little Thing She Does Is Magic. Bägge de här låtarna, de hör du här i helgmorgon i Pirate Rock med mig, Jonas. You are listening to Pirate Rock. Spåret från 1984-skivan med Whitesnake, Slide It In, med KC Powells släpiga och tunga trummor och en knappt hörbar John Lord på orgel tyvärr. Innan det var det Montrose med Bad Motor Scooter. Vi på Tanka vill göra det enkelt och smart för dig som har bil. Därför kan du nu sköta det mesta av tankningen inne i bilen. Med appen CarPay väljer du smidigt pump och betalning. Och när du tankat klart är det bara att köra vidare. Kvittot får du direkt i appen. Välkommen att tanka smart hos oss på Tanka. En klocka? Ja. Ja, men det här är alldeles för mycket. Nej, det är för lång och trogen tjänst som man brukar säga. Den är handgjord i Schweiz. Men är det äkta guld? Ja, det är klart att det är äkta. 30 minuter tidigare. Men du, ska du inte ge något till din pappa idag? Vadå? Men det är ju fars dag. Oh, nej, men vi brukar inte hålla på och ge varandra massa presenter och sådär. Han kommer bli jätteglad att vi kommer dit, så det räcker. Okej, okay, ska vi dra då? Ja, jag ska bara skrapa den här trisslotten först. Glöm inte fars dag på söndag. Triss, plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. En SUV är en perfekt bil för dig som lever ett aktivt liv. Men du som vet precis vad du ska göra när du blir attackerad av ett lodjur, ivägsläpad genom skogen och upphängd upp och ner i ett träd, du borde skaffa dig en Jeep. Nu är det Jeep Adventure Days med extra bra priser på utvalda Jeep-modeller från 209 900. Med andra ord, köp en Jeep. Betala för en SUV. Välkommen in till närmaste Jeep-återförsäljare.

Japp, en liten stund till är detta sant i alla fall, för att klockan 12 så kommer Johan Vanloo in här och kör sin sköna grej. Men några minuter, vad är det? 7 minuter kvar ungefär är det ju på programmet för den här gången. Sen så kommer ju Helgmorgon tillbaka imorgon klockan 9 igen. Så då får ni lyssna igen, ställ klockan, gå upp och gör lite raska i stretchövningar så att det nästan knäcker till gott i kotorna och rasslar på rätt plats. Jag har i alla fall plockat fram en skiva nu ifrån 1981. En skiva som går under namnet Night of the Demon, förstår ni. Och det är inte bara titeln på en skräckfilm från 1957, utan det är också titeln på ett hårdrocksalbum från 1981. Och lite, en liten ledtråd till bandets namn återfinner man i just titeln Night of the Demon. Från 1981 och platta Night of the Demon. Fantastisk mjuk hårdrock från tidigt 80-tal där. Ja, just det. Programmet är slut tyvärr. Helgmorgon, alldeles strax i alla fall. Ni och jag hörs imorgon klockan 9. Då börjar jag igen och sitter här och myser med er. Jag lämnar er med Van Halens låt Jamie's Crying från första plattan 1978 och önskar er en fortsatt trevlig lördag. Adjö! Now or never, he made Pirate Rock, the home of rock music.